Element diety Doppelherz Coenzym Q10 Forte z tiaminą. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 18 stycznia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone krytycznie wobec niedopuszczenia do głosu prezydenta Andrzeja Dudy podczas Światowego Forum Holokaustu. Mamy wyraźne poparcie dla decyzji pana prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie nieobecności w Jerozolimie. Do poniedziałku problemy na autostradzie A1 w Łódzkiem rozpoczęło się wyburzanie wiaduktów. Już jutro w Trójce kolejna odsłona cyklu To co najpiękniejsze. Amerykanie negatywnie przyjęli decyzję organizatorów Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie o niedopuszczeniu do głosu prezydenta Andrzeja Dudy. Poinformował o tym przebywający w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Minister spotkał się w Białym Domu z doradcami prezydenta Donalda Trumpa i przedstawicielami Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Mamy wyraźne poparcie dla decyzji pana prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie nieobecności w Jerozolimie. Bardzo jasne niezadowolenie, czy wręcz oburzenie z faktu nieudzielenia głosu polskiemu prezydentowi. Organizatorzy Światowego Forum Holokaustu zgodzili się na przemówienie prezydenta Władimira Putina, który w ostatnich tygodniach przypisywał Polsce współodpowiedzialność za II wojnę światową. W tej sprawie jednogłośnie wypowiedział się polski Senat. Izba Wyższa wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec, jak czytamy w uchwale, rozpowszechniania przez rosyjskie władze nieprawdziwych sformułowań, jakoby Polska współpracowała z III Rzeszą. Utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Od wczoraj zamknięty jest odcinek między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Zachód. To w związku z wyburzaniem 6 wiaduktów dróg lokalnych, które przebiegają nad remontowaną autostradą. W poniedziałek trasa zostanie ponownie otwarta. W godzinach porannych, 6-7 rano, poprzednio przy wyburzaniu wiaduktu na węźle w Piotrkowie, przy mocno skomplikowanej operacji, jak najbardziej wykonawca dotrzymał tego terminu. Mówi Krzysztof Nalewajko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy wyznaczyli objazd przez trasę 8 i drogę krajową numer 12. Nie ma już z kolei problemów na krakowskich Balicach. Poprawiła się pogoda i lotnisko przyjmuje i odprawia samoloty. Od wczoraj ruch paraliżowała mgła. Wcześniej rano odwołano jeszcze loty do Warszawy, Amsterdamu i Monachium. Wystartowały z kolei samoloty do Katanii, Birmingham, Londynu, Bolonii i Eliatu. Mgła o tej porze roku bardzo często zakłóca pracę krakowskiego lotniska. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie i trio Andrzeja Jagodzińskiego wystąpią podczas zimowej odsłony cyklu To co najpiękniejsze. Koncert już jutro w studiu imienia Witolda Ludosławskiego. Zabrzmi muzyka klasyczna i popularna w aranżacjach napisanych przez Stefana Rachonia, mówi szef artystyczny orkiestry Michał Klauze. Stworzył ponad 100 aranży, nie tylko utworów muzyki klasycznej, ale również muzyki popularnej. Utworów, które w latach 60., 70. Były pewnym kanonem w ogóle muzyki rozrywkowej. Transmisja występu Orkiestry Polskiego Radia w Trójce jutro po 19, a kolejny serwis za godzinę. Teraz czas na sport. Mateusz Fusiarz. W skokach lubują się ostatnio w nowych turniejach. Mamy turniej czterech skoczni, to oczywiście starszy turniej, ale też Row Air czy Willingen 5. Od wczoraj rozpoczęła się rywalizacja w jeszcze innych zawodach. Titize Neustadt 5. Aby wygrać dodatkowe 25 tysięcy euro, trzeba zgromadzić największą liczbę punktów w czterech seriach sobotniego i niedzielnego konkursu i kwalifikacjach. Czyli w tej chwili w klasyfikacji prowadzi wczorajszy zwycięzca Ryoyu Kobayashi. Ósmy był i jest Dawid Kubacki. Był i jest skromny. Skoki były całkiem okej. Okay. Mogę być z nich względnie zadowolony, chociaż wiem, że troszeczkę im brakowało. Nie były takie naprawdę super. Tutaj na pewno mam do pogadania z trenerem. Przegadamy, przemyślimy sprawę i pracujemy dalej. Początek konkursu w Titize Neustadt o 16. Tak jak kilku ciekawych spotkań dzisiaj. W Hiszpanii także o 4 po południu mecz Realu Madryt z Sevillą. W Anglii chociażby starcia Arsenalu z Sheffield czy Manchesteru City z Crystal Palace. W Niemczech o 15.30 m.in. Augsburg zagra z Borussią Dortmund. Z kolei we Włoszech punktualnie o 15.00 rozpocznie się mecz Lazio z Sampdorią. Plusliga też gra dzisiaj. 2 kolejne mecze, tym razem w Będzinie i Warszawie. MKS zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, a Werwa zmierzy się z Wisłą Bydgoszcz. Dziś także mecz w Lidze Mistrzów. Jastrzębski Węgiel zagra na wyjeździe z Zenitem Kazań. Na koniec tenis. Hubert Hurkacz poznał rywala w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open, który rozpocznie się w poniedziałek w Melbourne. Będzie nim Austriak Denis Nowak, który awansował z kwalifikacji. W singlu zagrają także Magda Linet i Iga Świątek. Linet rywalizować będzie z Holenderką Arxantą Rus, a Świątek z Węgierką Timeon Babosz. Kolejny sport w Trójce po 17. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami, z wyjątkiem województw wschodnich. Słabe opady deszczu, najwięcej 7 stopni w Szczecinie, 2 stopnie pokażą termometry w Białymstoku i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wielki finał mega wyprzedaży. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Philips za 1949. Taniej o 250 zł. Pralka Indesit, 1000 obrotów, 6 kg, klasa A++ za 749. Taniej o 100 zł. Spiesz się, ilość produktów ograniczona. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Zostań mistrzem w obniżaniu cholesterolu z margaryną Optima Cardio. I kudłate. I łaciate. Kręgowane. Skrzydlate. Ci co skaczą i siekają, cholesterol obniżają. 9 na 10 osób smarujących pieczywo margaryną Optima Cardio obniżyło cholesterol już w 3 tygodnie. Ci co kromkę ją smarują, cholesterol redukują. Szukaj Optima Cardio w nowym ekoopakowaniu z sercem. Teraz wielka noworoczna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. W mojej pracy często słyszę pytanie, co robić, kiedy osoba starsza nie ma apetytu i przez to je zbyt mało? Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. W takich przypadkach proponuję sprawdzone rozwiązanie – Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Osoby stosujące suplement diety Appetizer Senior chętniej zjadają swoje posiłki. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Świeżoznawcy Biedronki mają zdrowe podejście i świeżych pomysłów na pęczki. Prowadzą owocne dyskusje, a na ich dojrzałych decyzjach możesz polegać. W tym tygodniu świeżoznawcy polecają słodkie, soczyste winogrona różowe w supercenie. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Oferta ważna do soboty lub do wyczerpania zapasów. Więcej świeżości w codzienności. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dziś w studiu posłowie Anna Maria Żukowska, klub Lewicy. Dzień dobry Państwu. Piotr Zgorzelski, PSL, Koalicja Polska, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry. Tomasz Rzymkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Patryk Jaki, Solidarna Polska. Dzień dobry. Niestety dzisiaj nie ma w studiu przedstawiciela prezydenta Andrzeja Dudy, ale będziemy mówić o jego słowach, ale może to nie w tym momencie, bo chciałabym zacząć od debaty w Parlamencie Europejskim, bo były dwie debaty dotyczące Polski. Jedna taka, w której było bardzo gorąco, a druga, w której było mniej gorąco i większość zabierających głos była solidarna z Polską. Chodzi o rosyjskie kłamstwa historyczne. I tu przedstawiciele różnych frakcji stanęli po stronie Polski. Za Polską była też Komisja Europejska. Ale niedługo potem nastąpiły kolejne ataki ze strony Rosji. Raz jeszcze prezydenta Putina, przewodniczącego Dumy Państwowej Wiaczesława Wołodina. A wczoraj opublikowano odtajnione archiwa dotyczące m.in. wkroczenia Rosjan do Warszawy w styczniu 1945 roku. I tam zawarte jest oskarżenie Armii Krajowej o wymordowanie Żydów i Ukraińców. Czy jak kto powinien reagować na te kolejne publikacje, sugestie, oszczerstwa i na kogo na świecie w tej sprawie możemy liczyć? Wczoraj szybko nastąpiła reakcja MSZ-u i IPN-u. Polska dostała, jak wiemy, też wsparcie od Stanów Zjednoczonych. Jak reagować, panie marszałku? Reagować adekwatnie, ale bez jakiejś nadmiernej eskalacji histerii, bo to być może jest wpisane w scenariusz putinowski. Mam wrażenie, że jest tutaj stosowana w praktyce doktryna Gierasimowa, aby osiągać cele zarezerwowane dotychczas dla metod militarnych środkami niemilitarnymi, czyli poprzez działania hybrydowe, a polityka historyczna i sama historia temu świetnie służy. W zależności od sytuacji, w zależności od akcentu, te strzały putinowskie są albo dedykowane lobby żydowskiemu w Stanach Zjednoczonych, albo te ostatnie, mam wrażenie, bardziej już na użytek polityki wewnętrznej, bo określone problemy, czy to gospodarcze, czy polityczne, zmiana premiera także jest efektem różnych napięć, które towarzyszą prezydenturze Putina, sprawia, że w istocie ta doktryna Gierasimowa jest skutecznie wdrażana i stosowana. Jeszcze raz powtórzę, działania hybrydowe mają skutecznie osiągnąć cele zarezerwowane dotychczas dla polityki militarnej. Polska powinna się stanowczo i skutecznie bronić. Jeśli chodzi o każde pierwsze zdanie, które powinno padać z ust polityków odpowiadających na te zarzuty, powinno być określone datą 28 września 1939 roku, kiedy został zawarty pakt o przyjaźni i granicach, powtarzam, o przyjaźni i granicach między Niemcami i Rosją Sowiecką. I to jest punkt wyjścia. I to jest punkt wyjścia. 28 września 1939 roku. I to jest punkt. 28 września, panie pośle, 1939 roku został usankcjonowany rozbiór Polski, tak? Od tego trzeba zaczynać i w ten sposób rozbijać tę narrację. Tomasz Rzymkowski, na kogo możemy liczyć na świecie w tej sprawie? Moim zdaniem na wszystkich uczciwych mieszkańców planety Ziemia. To znaczy, no, jeśli ktoś jest w szpiku kości nieuczciwy, to może w te brednie Putina wierzyć. Natomiast no, każda osoba, która w sposób rzetelny, w oparciu o fakty historyczne analizuje to, co się wydarzyło w latach 20., 30. czy 40. XX wieku, no, nie jest w stanie uwierzyć w te brednie. Natomiast ja uważam, że zgadzam się z diagnozą pana marszałka. Pytam o takie wystąpienia, które odbijają się echem. Jest problem taki, że nie było Norymbergi dla komunizmu. To jest problem, że światu nie przedstawiono tego okrucieństwa, zbrodni, jakie Związek Sowiecki w XX wieku uczynił. Ja uważam, że powinniśmy jako Polska, jako naród polski, mówić o tych zbrodniach sowieckich dokonanych wobec obywateli państwa polskiego, czy też wobec narodu polskiego. Za mało się mówi o operacji polskiej, o eksterminacji Polaków w Związku Sowieckim w 1937 roku. Nie mówi się o roli, którą Józef Stalin wykonał, aby Adolf Hitler w 1933 roku doszedł do władzy. Przecież on wydał polecenie Kominternowi, że waszym podstawowym wrogiem w ramach Republiki Weimarskiej nie są naziści, tylko są socjaldemokraci. Trzeba socjaldemokratów wykończyć, a naziści są waszymi przyszłymi ewentualnymi koalicjantami. Bez przywódczej roli Kominternu, które było takim ramiem zagranicznym Józefa Stalina, nie doszedł Adolf Hitler do władzy. No i mówmy też również o tych powiązaniach gospodarczych i politycznych, które zaowocowały 1 września agresją III Rzeszy Niemieckiej na Polskę, a potem planowaną agresją sowiecką, która się spełnia 17 września. Świat musi o tym pamiętać. Prezydent Władimir Putin skrócił swoją wizytę w Jerozolimie z 3 do 1 dnia. Myśli pan, że to jest efekt takiej po części izolacji na arenie międzynarodowej, ponieważ nawet dziennikarze izraelscy, po których niekoniecznie można się było tego spodziewać, opowiedzieli się za Polską w kwestii tego, nie wiem, czy to dobre słowo, sporu. Zarecna, czyli zatrzymał tak. Przy Jest oczywiście i zobaczyliśmy, gdzie mamy partnerów i myślę, że stanowisko Komisji Europejskiej, wracam jeszcze do debaty w Parlamencie Europejskim, było bardzo istotne, bo Věra Jourová powiedziała bardzo mocno i bardzo wprost. Nie uda się Polski wyizolować. Polska ma pełną pełne wsparcie ze wszystkich państw europejskich i to są rzeczywiście ci, którzy, na których możemy liczyć. Ja tylko przypomnę, bo te dwie debaty, one się jednak łączyły. Bo... Ale o drugiej debacie będziemy za chwilę rozmawiać. Ale to nie jest debata historyczna. To jest także debata, która miała... Wracam jeszcze do kwestii tej agresji słownej prezydenta Putina, która wywołuje też refleksję, jak uchronić Europę przed, no przed rządami autorytarnymi, ale także takimi chorymi ideami, jakimi były i stalinizm, i nazizm. I jeżeli ta rezolucja nie spodobała się no, całkiem sporej, bo około 100-osobowej grupie parlamentarzystów, no to wśród nich było na przykład... Ale mówi pan teraz o rezolucji 50... na temat praworządności, tak? Nie, mówię teraz o rezolucji, która dotyczyła historii II wojny światowej, pakt Ribbentrop-Mołotow i konkluzji z tego wynikających. Ale pan mówi o rezolucji z września? Na którą, z września, tak, jest, tak a teraz mówiliśmy o debacie na którą z tego zareagował tygodnia. Putin. I przypominam, że tej rezolucji, a w głosach również na sali, dwa dni temu było to widoczne, 58 na przykład członków ID, czyli Tożsamość i Demokracja, głosowało przeciw. Kto to jest? To są ci, których wy oklaskiwaliście, mówię do Patryka Jakiego, podczas rezolucji na temat praworządności. Znaczy, Europa będzie zagrożona, jeżeli tego rodzaju głosy będą miały wsparcie, a w takim sojuszu się znaleźliście. I proszę o opamiętanie, bo to nie są nasi sprzymierzeńcy. I drogi kolego, trzeba bardzo mocno zweryfikować swoją postawę, bo my powinniśmy w interesie Polski mówić jednym głosem. Tak jak podczas tej debaty historycznej, która notabene była na mój nawet osobisty wniosek, więc cieszę się, że byliśmy przynajmniej w tej jednej debacie razem. Ja również się cieszę i mam nadzieję, że... Dobrze, bo partnerzy o was świadczą. Cieszę się, że w tej sprawie też są tu państwo razem, aczkolwiek z jakimś zastrzeżeniem pana posła Halickiego. Żeby zweryfikować. Anna Maria Żukowska. Przyjaciół. Anna Maria Żukowska. To jest tak, że jak no, słyszymy takie słowa prezydenta Putina, to ręka do szabli się rwie. Ale myślę, że właśnie prezydent Putin po to mówi, żebyśmy zareagowali, no jak to Sarmaci, głupio. Czy to jest prowokacja? I ale zdaje się, że jeszcze to nie nastąpiło. Prowokacja jest po to, żeby rozdzielić nas od naszych sojuszników w Unii Europejskiej, podzielić nas, zostawić jako taką samotną wyspę, ale na razie to się nie udaje szczęśliwie. Muszę tutaj powiedzieć, że reakcja polskich władz, polskiego rządu jest adekwatna, to znaczy ona nie jest ani zbyt nakręcona, ani też zbyt słaba. Jest taka, jaka powinna być, wyważona i rozsądna. I rzeczowa. I tylko brakuje mi jednej rzeczy. Brakuje mi współpracy z krajami, które również były pokrzywdzone i przez Związek Radziecki, i obecnie przez Rosję, na przykład nie widzę tutaj partnerstwa z Ukrainą żadnego. A przecież Ukraina już jest w takiej sytuacji, w której nie Związek Radziecki ją okroił z terytorium, tylko już Rosja. Stało się to niedawno, mówię tu o Krymie. I tej współpracy również z krajami nadbałtyckimi, takiego mocnego głosu tych, którzy są potencjalnie najbardziej narażeni na agresję, czy to właśnie w takiej wojnie hybrydowej, czy to agresję no wręcz militarną Rosji, powinni tutaj współpracować i być, no być jednym frontem, mówić jednym głosem i ta współpraca niestety w tej chwili kuleje, bo musimy położyć większy nacisk na tak, relacje pani poseł, dyplomatyczne. Ale jeśli chodzi o tę sprawę, to wyobraża sobie pani, że polskie MSZ drogą dyplomatyczną zwraca się o jakieś wsparcie do Ukrainy, czy po prostu możemy ubolewać, że nie było spontanicznego wsparcia ze strony Ukrainy, dlatego że jeśli chodzi o te inne gesty, to one nastąpiły no, chyba bez udziału strony polskiej. My możemy oczywiście ubolewać, natomiast ważny jest skutek i ważne jest to wsparcie. Niezależnie od tego, kto czegoś nie zrobił, to my musimy być tymi mądrzejszymi w takiej sytuacji i musimy prowadzić takie działania, które spowodują, że no, Rosja zobaczy, że nie jesteśmy tutaj osamotnieni i że te kraje, które no, dla nas są tak naprawdę forem między nami a Rosją, czyli właśnie Ukraina, kraje nadbałtyckie i Białoruś, która to Białoruś, mówiąc szczerze, no, walczy dramatycznie faktycznie o przetrwanie, bo Władimir Putin chciałby w zasadzie, nazywa się to enigmatycznie zacieśnieniem współpracy, natomiast to chodzi tak naprawdę o uzależnienie już zupełną Ukrainy od Rosji, wręcz jej wchłonięcie. I tutaj, tak jak słusznie zauważył pan marszałek, to są też działania na potrzeby wewnętrzne, ponieważ toczy się walka o władzę w Rosji, walka o to, o zachowanie władzy przez Władimira Putina. Polityka historyczna zawsze jest tym narzędziem, na którym można się zbudować, bo nie ma żadnych innych sukcesów. Militarnie Krym zajęty, wszyscy Rosjanie już nie robi to na nich wrażenia. I już przyjęli go do wiadomości. Rosjanie budzi się teraz sentymenty. Sukces, czyli wyzwolenie Warszawy, puszczające race, różne świetlne wydarzenia, że tak powiem. Patryk Jaki. Ja zgadzam się z kolegą marszałkiem, że my powinniśmy reagować zdecydowanie, ale też się nie podpalać. I dodam jeszcze tylko od siebie to, że dobrze by było, bo pani redaktor zapytała, jak reagować. Ja uważam, że dobrze by było wykorzystać to, że takie tematy stają na arenie międzynarodowej, aby promować wydarzenia, które są bardzo mało znane w przestrzeni światowej, europejskiej. Na przykład, jeżeli są ujawniane te zbiory rosyjskie, to przypominać o rzezi Woli, o której jest na przykład bardzo mała wiedza w Europie i na świecie. To jest moim zdaniem bezprecedensowe ludobójstwo, to tak nazywam, to co się działo wtedy w Warszawie. Oczywiście jakieś opowieści tutaj o tym, że Rosjanie nam pomagali, a de facto Polacy zabijali, kiedy tak naprawdę państwo pamiętacie, jak Warszawa została potraktowana po powstaniu warszawskim i to, że my rzekomo wtedy byliśmy ofensywni, kiedy Hitler kazał spalić i zniszczyć Warszawę. To są po prostu jakieś nieprawdopodobne bzdury. Ale jeszcze raz powiem, wykorzystać to do promowania prawdziwych postaw Polaków, bo ja zgadzam się, ja uważam, że polityka historyczna była, jest i będzie jednym z najważniejszych takich instrumentów, narzędzi poważnych państw w prowadzeniu w ogóle polityki zagranicznej. I w ogóle trzecia RP, ale tu nie mam czasu teraz, żeby to rozwinąć, ale w ogóle trzecia RP uważam, że w tym zakresie ma bardzo duże zaległości. I teraz jeszcze tylko wracając do kolegi z Platformy. To jest mniej więcej tak, że jakby traktując poważnie tezę, którą kolega przedstawił, że jeżeli tam w czymś się zgodziliśmy z innym klubem w Parlamencie Europejskim, to znaczy, że my jesteśmy ich sojusznikami i tak dalej, to można by było dojść do przekonania takiego, że jeżeli ja zgadzam się z kolegą, który siedzi po lewej stronie, to też jestem jego koalicjantem. Czy to jest intelektualnie w ogóle nie. Ja chcę panu powiedzieć, że jakby sięgnąć do głosowań, to wy bardzo często też głosujecie razem z ID, dlatego proszę takich w ogóle porównać. No proszę w ogóle takich porównań nie w ten, a to, co pan próbował w ogóle tutaj nieudolnie zrobić. A to, co pan nieudolnie tutaj próbował zrobić, czyli porównać te rezolucje z... Przepraszam bardzo. Pan poseł Halicki ma taką, myślę, nieświadomy zwyczaj mówienia jednocześnie półgłosem. Zagłusza pan po prostu? Reaguje po prostu na nonsens. Nie, pan, na neofaszystowskie. Nie, chwileczkę, komu wykleszczecie? Pan skończy, będzie pana kolejny, kiedy pan mówił, bo cię słychać. No właśnie, i jeszcze na koniec bardzo ciekawą tezę tutaj moim zdaniem nieudolnie kolega z Platformy próbował przedstawić, jakoby się łączyły te tam uchwały z 1939 roku z praworządnością. Teraz jakieś takie próby porównania demokratycznych rządów w Polsce i wyborów demokratycznych w Polsce z komunizmem czy nazizmem. No proszę pana, no niech pan się wody napije po prostu, bo też się wypowie. A pamięta pan tą rezolucję? Woda nie była merytoryczna. O przyszłości, ani o przyszłości. Marszałek Piotr Zgorzelski. Ja chciałem tylko, pani redaktor, zwrócić uwagę na taką perspektywę historyczną, że te rzeczy, które dzisiaj mają miejsce, to nie jest nic nowego, dlatego że taka polityka wobec Polski towarzyszy Rosji jeszcze carskiej, a jeszcze także wcześniej, kiedy dokonywano rozbiorów Polski. Wtedy także utrwalano negatywne stereotypy o Polakach po to tylko, żeby wykorzystywać je w ramach polityki historycznej. Nawet w 90 roku, kiedy Gorbaczow wykonał ten gest, można powiedzieć, bo uznał kwestię Katynia, to jednocześnie służby sowieckie wypuszczały informacje o tak zwanym antykatyniu, czyli o rzekomych zbrodniach na jeńcach z 1920 roku. Więc nie miejmy złudzeń. Polityka historyczna w stosunku do Polski wykorzystywana była od setek lat i wykorzystywana będzie dalej. Jeśli można też jedno zdanie. Pociągnął też wątek, który pan marszałek tutaj podjął i moim zdaniem to jest jakby odpowiedź w 90%, dlaczego Putin i służby rosyjskie tak mocno w tej chwili zajmują się kwestiami historycznymi. W tym roku jest setna rocznica Bitwy Warszawskiej. czaski. I Rosjanie się tego straszliwie boją, że do Polski w sierpniu przyjadą głowy państw czy szefowie rządów i będzie to wielkie wydarzenie medialne. Dla części społeczności światowej po raz pierwszy może dowiedzą się o tym, że bolszewicy szli na Europę i to zarzewie rewolucji miało być przeniesione na całą Europę. I to Polacy, państwo, które powstało po 123 latach niebytu na mapach świata, powstrzymało bolszewików przed rozniesieniem zarzewia rewolucji na cały świat. I tego się Putin boi. Jeszcze do państwa krótkie wydania, do tych z państwa, którzy nie mieli tej krótkiej drugiej rundy. Krzysztof Szczelski, szef gabinetu prezydenta, powiedział, że Ameryka jak najbardziej popiera decyzję prezydenta, polskiego prezydenta o tym, że nie wyjedzie do Jerozolimy na forum Holokaustu, ponieważ nie może tam zabrać głosu. Czy on powinien nawiązać w czasie wystąpienia w Auschwitz, jeśli prezydent Putin zaatakuje go kilka dni wcześniej, nie tylko jego, nie tyle jego, co Polskę, ponieważ plan jest taki, że żeby było to wystąpienie odnoszące się wyłącznie do przeszłości. Tak, mówimy o tych reakcjach wobec agresji Putina. No oczywiście, że nie można pozostawić słów Putina i tej agresji bez odpowiedzi. Tak, tak. Chodzi o to, żeby w Auschwitz. Czy w Auschwitz powinien... No, uroczystości powinny być godne i myślę, że nie powinno być nadmiaru, że tak powiem, polityki nad tym, co rzeczywiście wymaga upamiętnienia i godnego uszanowania. Natomiast mówię o polskim głosie, który też musi być dobitny. Ja tylko jedną rzecz chcę podkreślić. Gdzie są naprawdę nasi partnerzy, którzy gwarantują nam bezpieczeństwo? I mówię o tym właśnie w obliczu też ostatniej debaty, bo to było widać podczas poprzedzającej debaty odpowiadającej na agresję Putina. Także z bardzo mocnym stanowiskiem Komisji Europejskiej. Na to zwracam uwagę, bo tego głosu brakowało mi podczas pierwszych grudniowych. No, nawet naszej audycji rozmawialiśmy o tym, czyli 19, 20 i kolejne. Czyjego głosu? Mocnego polskiego głosu, ale także wsparcia europejskiego, bo krótko no mówiąc, ten głos powinien być międzynarodowy. Partner amerykański się zachował. Ambasadorowie w Polsce się zachowali, tak. Anna Maria Żukowska, jeszcze chce pani coś dodać do tego wątku? Tak, no Auschwitz zdecydowanie nie jest miejscem, gdzie powinno się doraźną, współczesną politykę prowadzić. W związku z tym trzeba pokazać klasę, być ponad to, nie zabierać głosów w sprawie teraźniejszości dotyczącej naszych stosunków dyplomatycznych z innymi krajami akurat w tym miejscu. Tam trzeba wyrazić pamięć i wyrazić powiedzieć jasno oczywiście, kto dokonywał tych zbrodni, ale głównie jest to miejsce pamięci i trzeba się zachować tam godnie i myślę, że są inne okazje, przy których jak najbardziej stanowczy głos czy to prezydenta, czy rządu musi zabrzmieć odnośnie Rosji, odnośnie upamiętnienia obchodów 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, ale tych obchodów, które są organizowane przez Instytut Yad Vashem w Izraelu, ale to nie powinno mieć miejsca na pewno na terenie obozu śmierci w Oświęcimiu. Patryk Jaki? Bez wątpienia w niemieckim obozie śmierci trzeba pokazać prawdę. Jeżeli Polacy są regularnie, czy Polska jest regularnie obrażana na świecie, to trzeba przypomnieć, jeżeli Polsce się próbuje przypisać jakąkolwiek rolę w wybuchu II wojny światowej, to trzeba właśnie przypomnieć o tym, że i szczególnie jeżeli będzie próbowała to robić Rosja, to trzeba przypominać o traktacie Ribbentrop-Mołotow. Jeżeli nam się przypisuje antysemityzm, to trzeba na przykład przeczytać, warto rozważyć, aby przeczytać wezwanie rabinów z 1939 roku do tego, żeby bronić swojej ojczyzny Polski. Warto też przypominać te wszystkie konteksty historyczne, dlaczego akurat Żydzi mieszkali w Polsce i jaka była wtedy atmosfera w ogóle w Europie panowała. Jeżeli Polsce się będzie próbowało zarzucać kolejny raz to, że miała jakiś system totalitarno-antysemicki i tak dalej, bo to ciągle się pojawia. Dlatego to jest rzeczywiście ten dobry moment. Ja może zgadzam się, może nie odniesienia do tych bieżących spraw, ale rzeczywiście te historyczne kwestie prostować, bo akurat podczas II wojny światowej Polska zachowała się wyjątkowo przyzwoicie, czego wiele państw o sobie powiedzieć nie może. Proszę państwa, no to już mam nadzieję, że przebiegnie ta debata w jakichś takich... w atmosferze nie tyle walki, chociaż cytaty będą dotyczące walki. Otóż pierwszy cytat z prezydenta Andrzeja Dudy i właśnie ubolewam dlatego, że nie ma jego przedstawiciela. mimo huraganowych ataków na obecne władze w Polsce i z zewnątrz, skarżąc się gdzie się tylko da, załatwiając obce interwencje. Ta naprawa wymiaru sprawiedliwości zostanie zrealizowana, tak mówił na spotkaniu z mieszkańcami Zwolenia. Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy. Tu jest Unia Europejska, tak, tu jest Unia Europejska, ale przede wszystkim tu jest Polska. I drugi, że tak powiem, bohater tego wątku, czyli prezes Jarosław Kaczyński w Starachowicach dzień wcześniej. Polska suwerenna, wolna w Unii Europejskiej, wspólnocie wolnych narodów, to jest przyszłość, o którą musimy walczyć i o którą walczymy. Czynimy wszystko, by ten nowy zamach na naszą suwerenność został odparty. Jak to państwo odebrali? Marszałek Piotr Zgorzelski. Odbieram to jednoznacznie, że jest to po pierwsze początek kampanii wyborczej, po drugie, w miarę skuteczna próba odzyskania inicjatywy politycznej po impasie wynikającej z sytuacji z panem Banasiem, z sytuacji związanej z podwyżką cen wszystkich niemalże produktów, czy też tym, co dzieje się w spółkach Skarbu Państwa, co ktoś bardzo malowniczo określił jako zintegrowany system dostępu do koryta. Więc oczywiście jeżeli o tych sprawach będziemy mówić bardzo długo i dużo, to znaczy, że realizujemy scenariusz PiS-u, dlatego na ten temat za wiele nie powiem. Powiem natomiast... Ale o których sprawach? O sprawach tej ustawy, która w istocie jest prywatną ustawą PiS-u i pana prezydenta. Ale chwileczkę, bo ja tutaj zacytowałam... Ale przecież prezydent odnosił się właśnie do tej ustawy, do całej tej sytuacji. Odnosił się i do debaty o praworządności, myślę, i do decyzji Komisji Europejskiej, by wnioskować do TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Tylko jeszcze raz mówię, że ustawa zwana kagańcową, bardziej trafnie lub mniej, tego już nie będę tutaj komentował, jest prywatną ustawą PiS-u, bo w istocie nie załatwia najważniejszych spraw związanych z wymiarem sprawiedliwości, czyli czasem oczekiwania, czyli z zmniejszeniem kosztów, czy też chociażby sędziów pokoju, którzy uważa, w istocie... Że ja prezydent Duda, jak Władimir Putin też chce od spraw wewnętrznych odwrócić uwagę i dlatego mówi to... Ja uważam, że jeżeli będziemy o tym za długo mówili, to znaczy, że spełniamy oczekiwania PiS-u. Trzeba mówić o tym, czego chcą ludzie, czyli po prostu, aby skrócił się czas oczekiwania na wymiar na wyrok w sądach. Tego chcą ludzie, a w tej ustawie nawet przecinek nie mówi o tym. Tomasz, ja bym prosiła tym razem nie o ustawie, bo chciałabym o tej ustawie jeszcze chwilę porozmawiać, ale o tych wypowiedziach, które się odnosiły, takie mam wrażenie, do relacji z Unią Europejską, a także z opozycją tutaj, ale na tle właśnie. Panie rektor, ja uważam, że to, co pani stwierdziła, jest niewątpliwie prawdą, że chodzi również o relacje wewnątrz Unii Europejskiej, ale chodzi przede wszystkim o kwestie wewnętrzne nasze, to znaczy, czy państwo polskie jest państwem suwerennym, tak jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej. Rzeczą chyba oczywistą dla nas tu wszystkich siedzących i dla naszych słuchaczy jest to, że nie ma dwóch takich samych państw w Unii Europejskiej, które mają identyczny, analogiczny system wymiaru sprawiedliwości. Każde państwo ma swój unikalny system wymiaru sprawiedliwości i nam chodzi tylko i wyłącznie o to, aby w kwestiach związanych z tym, aby reformować wymiar sprawiedliwości, czego domagają się Polacy i podejrzewam też, jak wszyscy tu siedzimy, zgadzamy się, że wymiar sprawiedliwości potrzebuje reformy. Formy, bo Polacy są niezadowoleni. Polacy mówią, idziemy do sądów po wyrok, a nie po sprawiedliwość. I co do tego, moim zdaniem, nikt nie ma wątpliwości i te słowa, które przywołała pani redaktor, odnoszą się do potrzeb społecznych, do tego, abyśmy mogli dokonać zmian. Natomiast wsłuchując się w części polityków europejskich, wynika, że wymiar sprawiedliwości w Polsce działa w sposób wyśmienity, jest podyktowany wielowiekową tradycją i jest oparty na wspaniałych wzorcach zachodnich. To jest bzdura. Polski wymiar sprawiedliwości jest niewydolny i wymaga naprawdę radykalnej reformy. Czyli państwo jednak chcą rozmawiać o ustawie dyscyplinującej. Nie, bo moim zdaniem trzeba rozmawiać znacznie szerzej. Ja chciałam zapytać, czy można to odebrać jako szykowanie się do wojny obronnej z Unią Europejską? No bo to były ataki, będziemy odpierać i tak dalej. Znaczy, pani redaktor, w kwestiach związanych z wymiarem sprawiedliwości zakres traktatowy Unii Europejskiej w ogóle nie ma zastosowania. To znaczy, nie znam żadnego przepisu traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który by wskazywał, że Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma kompetencje do kwestii związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich. Artykuł 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Proszę go przywołać. A tym, że te orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości są nadrzędne, że każdy sąd krajowy ma prawo zadawać pytania prejudycjalne. Ale nie jednocześnie, przepraszam. Jeżeli chodzi o niezawisłość i niezależność sądownictwa. Ja się zgadzam w pełni, ale to się nie odnosi do istoty wymiaru sprawiedliwości. Proszę się tak nie ożywiać, bo was nie słychać po prostu, jak jesteście ożywieni. Pani redaktor, ja się zgadzam z panem posłem Halickim. Rzeczywiście jest taki przepis i on odnosi się moim zdaniem do istoty, czy wręcz genezy wspólnot europejskich, gdzie zasadniczą rolą była rola ETS-u, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dzisiaj Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który miał rozstrzygać spory pomiędzy państwami członkowskimi, między Komisją Europejską, czy innymi organami, które już nawet nie istnieją w ramach wspólnot europejskich, no mamy Unię Europejską. Natomiast co do istoty wymiaru sprawiedliwości poszczególnych państw członkowskich, nigdy takich przepisów nie było i w tej chwili ich nie ma. Może kiedyś, jak będzie kolejny jakiś traktat dotyczący Unii Europejskiej, takie przepisy się znajdą, ale póki co rozmawiajmy o stanie faktycznym. Właśnie. Stan faktyczny jest taki, Unia Europejska w tej sprawie przypisuje sobie kompetencje, których niestety nie ma. Czyli jeżeli TSUE na wniosek Komisji Europejskiej poleci, czy też zaleci, by została zawieszona Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, to powinniśmy to jak potraktować? Panie redaktor, ja bym proponował również odnieść się do tych wydarzeń, które w tym tygodniu miały miejsce. To znaczy, mamy wyrok Sądu Najwyższego Hiszpanii, który podważa wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To nieprawda, to nawet było wcześniej. Hiszpańskiego deputowanego. Mamy sytuację, że szereg państw europejskich nie respektuje wyroków Trybunału Sprawiedliwości. Czyli nie musimy według pana respektować tego wyroku, znaczy, jeśli ja uważam, że do takiego wyroku nie dojdzie, bo to jest taka trochę gdybologia. To znaczy ja uważam, że Trybunał zachowa się bardzo podobnie jak w przypadku poprzedniego orzeczenia dotyczącego Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Znaczy stwierdzi brak kompetencji i sceduje je na organy krajowe. Ja proponuję, żeby nie powtarzać kłamstw, bo już Ryszard Czarnecki usłyszał od Estebana Ponsa. To niech pan całą prawdę Ponsa, powie. Niech pan całą prawdę powie w tej sprawie, proszę Sąd bardzo. Sąd Najwyższy oczywiście uznał orzeczenie Trybunału. Natomiast jeżeli tak, mówimy to jest, o... To dlaczego ten poseł daje się dzisiaj? Ale nie, to pan sobie doczyta Halicki, znowu. To jest doczyta sobie, ale to co pan znam. Mogę panu zaraz zacytować. Nie będzie pan teraz cytował, tylko jak będzie pana kolej. Co pan chce, będzie pan tak samo nazywany kłamcą. Jeżeli mówimy o sytuacji, przecież właśnie dokładnie o to chodzi, że orzeczenia mają być wiążące i mają być wykonane, a jeżeli nie są wykonane, narusza się traktat. I w tej kwestii jest postępowanie, w tej właśnie. Jeżeli mamy do czynienia z interpretacjami, które są sporne, czyli na przykład jest prośba o raport Komisji Weneckiej, to właśnie po to, żeby rozpoznać sytuację w Polsce, a nie po to, żeby narzucać jakikolwiek system. Nie może on natomiast być sprzeczny z fundamentalnym założeniem, że sądy mają być niezależne, a sędziowie niezawiśli. I teraz rzecz dotycząca jak gdyby fundamentalnej kwestii, bo uważam, że w tych pytaniach, w tych cytatach, które pani redaktor przytoczyła, jest cała strategia, która jest najbardziej niebezpieczną z możliwych. Jeżeli po 89, jeżeli po odzyskaniu niepodległości Polska rozwinęła się i ma szansę być bezpieczną, to tylko w ramach Unii Europejskiej i NATO. Podważanie tego sojuszu jest po prostu sprzeczne z polską racją stanu. A gdzie jest podważanie? Że mamy być jakąś nową wyspą i wyzwolić się dopiero na suwerenność. No przecież to jest cytat Jarosława Kaczyńskiego. Nie, to jest Unia Europejska. Jeżeli słyszę prezydenta... Ale przede wszystkim to jest Polska. To był jeden cytat. No tak, ale nie można tego sobie przeciwstawić. Polska suwerenna, wolna w Unii Europejskiej. Tak? Świetnie. To, bardzo dobrze, że przynajmniej jest po przeciwku. To z kolei. Natomiast nie po przeciwku, bo to jest teraz Jarosław Kaczyński. Proszę nie mówić takich rzeczy. No słyszeliśmy, ale co kolega... Ale panie pośle, trochę dobrej woli, naprawdę. Ja mam bardzo dużo dobrej woli. Ale sytuacja jest bardzo przepraszam, ale jeżeli słyszę, przepraszam, ale czego ja mam nie mówić? Jeżeli ja mam tutaj cytaty nieprzerobione, nic się wyjęte. Po prostu odczytałam panu cytat. Polska suwerenna, wolna w Unii Europejskiej, wspólnocie wolnych narodów. O zamachu słyszeliśmy. Dalej czynimy wszystko, by ten nowy zamach na naszą suwerenność został odparty. Że będziemy wyspą wolności, nawet jeżeli to wokół tej wolności nie będzie. No przecież... No właśnie, pytałam pana. No panie redaktor, kto robi ten zamach? No właśnie. Ale ja, bo pani więc... dobrze, ale teraz... zyskał odpowiedzi, dlatego że oświadczeń Jarosława Kaczyńskiego się nie komentuje, tylko wykonuje. No, więc jeżeli mamy do czynienia z jakimkolwiek zamachem na praworządność, to ze strony obecnej władzy. Jeżeli mamy jakiekolwiek podważanie właśnie bycia w tej wspólnocie, czyli tym naszym wspólnym bezpieczeństwie, to ze strony przedstawicieli dzisiejszego obozu rządzącego. Panie pośle, jeżeli mamy prezydenta Dudę, jeżeli mamy prezydenta Dudę, który mówi o jakimś narzucaniu w obcych językach nam czegokolwiek, to przecież po pierwsze, polski jest językiem Unii Europejskiej, czyli nie ma tu żadnego obcego języka, a wszyscy działamy w imię wspólnego dobra, jakim jest Unia Europejska, bezpieczna. Dlatego, że historia powinna nas uczyć, o tym rozmawialiśmy przed chwilą, jak niebezpieczne są nacjonalizmy, jak niebezpieczne są egoizmy, autoryzmy i tak dalej. A Putin do tego zachęca. Anna Piotr Maria... Brzeński mówił o porozumieniu z września. Ja myślałem, że mówię o pakcie Ribbentrop-Mołotow z sierpnia. Tak, tu wracam. Wyłączamy na moment pana Andrzeja Halickiego, włączamy Annę Marię Żukowską. Jak pani interpretuje te dwa cytaty? One nie brzmią mi dobrze, dlatego że budzą takie skojarzenia z ksenofobicznymi przyśpiewkami takimi, które czasami również podczas niektórych meczów słychać, tu jest Polska, i one raczej rezonują z ksenofobią, czasami też z antysemityzmem, i to nie jest dobre skojarzenie. Nie zabrzmiało to zbyt. Ale to nie było antysemityzmu, tylko nawet nie zabrzmiało to jednak bezfortunnie, bo to po prostu... takie skojarzenia budzi, może budzić. I dlatego moim zdaniem to nie było zbyt szczęśliwe, zbyt szczęśliwy fragment w tej wypowiedzi. Oczywiście, że pan prezydent Andrzej Duda mówi to już na użytek kampanii wyborczej. Jeszcze oficjalnie ogłosił startu, ale przecież nie spodziewamy się innego kandydata ze strony Prawa i Sprawiedliwości, więc to jest jasne. No bo innego z Prawa i Sprawiedliwości nie poprze, bo nawet jest umowa koalicyjna w tej sprawie. W związku z tym wiemy, że będzie startował. I to jest w toku tej kampanii. Myślę, że prezydent Andrzej Duda stara się po prostu realizować politykę Prawa i Sprawiedliwości. Z tego obozu się wywodzi i raczej nie zrobił nic, żeby wybić się na niepodległość, jak to w przeszłości raczej prezydenci, no to ich cechowało, że odseparowywali się jednak w jakiś sposób od swojego pierwotnego obozu politycznego jako głowy państw, po to, żeby reprezentować wszystkich Polaków i wszystkie Polki, a nie tylko tych wyborców partii, z której się wywodzili. Niemniej jednak myślę, że te słowa także są wpisane właśnie w politykę rządu, które mają się odnosić do tych złych ustaw, które są ustawami, które nie mają nic wspólnego z reformą sądownictwa, bo jak mówił pan marszałek Zgorzelski, z którym się absolutnie w tej kwestii zgadzam, nie ma tam ani słowa w tych ustawach o tym, żeby cokolwiek zrobić dla Polek i Polaków, żeby im przybliżyć wymiar sprawiedliwości, żeby im udostępnić, umożliwić łatwiejsze osiągnięcie swojego celu w postaci wyroku sądowego, w postaci załatwienia sprawy. Nic to nie zmienia. Polskie sądy będą działały tak samo, jak działają. To jest tylko i wyłącznie karuzela kadrowa. Nic się tam nie zmieni. Jeżeli się zmieni, to tylko na gorsze, bo będą zatory jeszcze większe w procedowaniu spraw. Pan poseł Patryk Jaki. Po pierwsza sprawa, to znaczy, by każdy wreszcie zrozumiał. Polska jest niepodległym i suwerennym państwem i ma zakres swoich kompetencji. Jedyne kompetencje, które przekazuje do Unii Europejskiej, to są te kompetencje, które przekazuje w imię umów międzynarodowych bądź traktatów. I w tych oto umowach międzynarodowych i traktatach są tak zwane kompetencje wyłączne, które przekazaliśmy jako polskie państwo. Wśród tych kompetencji wyłącznych nie ma ani słowa o organizacji wymiaru sprawiedliwości czy sądownictwa. Wspomniany artykuł 267, o którym kolega mówi, co pokazuje, że nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi. Mówi tak, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do wspomnianych orzekania w trybie prejudycjalnym o dwóch sprawach. O wykładni traktatów raz, o dwa, o ważności wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii a nie prawa wewnętrznego, krajowego, dotyczącego organizacji sądownictwa. Nie ma pan zielonego pojęcia, o czym pan mówi. Po drugie, chcę panie doktorze państwu, jaki? Po drugie, niedługo, chcę panu, a teraz ja panu nie przeszkadzałem. Ja panu, przepraszam, o czym pan mówi? O kłopotach. O czym pan mówi? Może nie będziemy teraz roztrząsać doktoratu. No bo jak pan takie wykładnie... Ale czy pan mógłby skończyć? To jest śmieszne. Ale czy pan poseł mógłby skończyć? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, bo ja jednak słucham tego, co pan poseł tutaj opowiada i mówię, że nie ma pojęcia, o czym mówi. Po drugie, jeżeli chodzi o kwestie związane z Hiszpanią, to pan poseł opowiada jakieś opowieści, że to jest oczywiste, że Hiszpania nie wykonała wyroku TSUE. Wyrok TSUE dotyczył tego, aby wypuścić jednego z polityków katalońskich, który otrzymał mandat do Parlamentu Europejskiego w związku z tym, że otrzymał mandat wcześniej, cieszy się immunitetem i nie mógł być aresztowany. A Hiszpania do dzisiaj tego wyroku nie wykonała i się z nim nie zgadza. Dlatego jeżeli pan jakieś opowiada rzeczy dotyczące tego, że... Ale pan mi ciągle przeszkadza. Pan mi ciągle przeszkadza. I jeszcze raz chcę panu powiedzieć, jeżeli pan twierdzi, że Hiszpania ten wyrok wykonała, to proszę bardzo, to w takim razie niech pan pokaże, gdzie na wolności jest ten wspomniany polityk kataloński. Proszę sobie przeczytać orzeczenie. A po trzecie, o co chodzi? Chodzi o to, czy Polska jest w ogóle do czegoś potrzebna. Polityką Platformy również. Dlatego, że jeżeli my uznamy... Co to za pytanie? Czy Polska jest do czegoś potrzebna? No bo jak ja tak słucham polityków Platformy, to mam wrażenie, że polskie państwo, czy też wybory w Polsce są w ogóle do niczego niepotrzebne. Bo na przykład Polacy sobie mogą uznać, że chcą, wybierają program dotyczący wymiaru sprawiedliwości. A sędziowie i tak sobie potem zrobią, co chcą. Całkowicie coś odrębnego. Nie wybierani w żadnych wyborach. Do tego dążą koledzy. Albo na przykład polski parlament, wybrany w demokratycznych wyborach, uchwala jakieś ustawy, a Unia Europejska, która nie ma do tego uprawnień traktatowych w tym zakresie, i tak sobie orzeknie, co chce. I to jest pytanie, czy Polska w ogóle w tym sensie, według Platformy Obywatelskiej, jest w jakiś sposób jeszcze potrzebna. Ja tak jakiś słucham. I ostatnia kwestia Komisji Weneckiej. Znaczy, jeżeli państwo się zgadzacie w tym, co Komisja Wenecka tam powypisywała, to znaczy, że państwo, moim zdaniem, nie zgadzacie się z tym, żeby Polska w ogóle była podmiotowym państwem. Dlatego, że już w pierwszych zdaniach w tej całej opinii jest opis mówiący o tym, że są państwa, że co prawda oczywiście, jeżeli chodzi o upolitycznienie wyboru sędziów, to w wielu państwach politycy w sposób bezpośredni wybierają sędziów. Ale są państwa, które mogą to robić, a są państwa, które tego nie mogą robić. I jeżeli pan jest taki uprzejmy i taki mądry, to niech pan wytłumaczy, według których traktatów są państwa, które można traktować inaczej i są państwa, które można traktować inaczej. Rozumiem, że to było pytanie retoryczne. Chciałabym teraz poprosić o odpowiedź krótką na pytanie. Jak państwo odbierają tę rezolucję w sprawie praworządności, w sprawie pogarszania się sytuacji praworządności w Polsce i na Węgrzech? Jak państwo to odbierają? Jakie będą jej konsekwencje? Dlatego, że była tam poprawka, która była głosowana przez jednych, a przez innych nie, dotycząca powiązania wypłat funduszy z praworządnością. PSL nie głosowało w sprawie tej poprawki. Nie głosowaliśmy w sprawie tej poprawki, bo uważamy, że nie powinny sankcje dotykać polskich rolników za dewastacyjną politykę w Unii Europejskiej, jaką prowadzi PiS, który politykę wewnętrzną transponuje na struktury europejskie. Ale chyba nie tylko rolników, tylko wszelkich beneficjentów funduszy unijnych. Wszelkich beneficjentów środków unijnych, zasiadając zaszczytnie w oślej ławce i jeszcze z tego powodu czyniąc powód do dumy. No dobrze, a jakie są według pana konsekwencje 27 tej do 1, rezolucji? Kiedy to ogłoszono w Polsce jako niesamowity sukces. Jakie kiedy konsekwencje nie można tej było, rezolucji? Mamy kiedy, mało czasu, więc proszę. Konsekwencje rezolucji będą symboliczne, aczkolwiek nie wolno ich lekceważyć, ponieważ jeżeli taka rezolucja została podjęta, to znaczy, że jakieś państwa są wskazane jako te, które zagrażają integralności systemu wartości, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, i tyle. Jakie mogą być konsekwencje rezolucji? Przede wszystkim konsekwencje na polskiej scenie politycznej, to znaczy Polacy mogą w sposób namacalny, widoczny zobaczyć, kto działa w interesie państwa polskiego, a kto jest wrogiem tego państwa i społeczeństwa. Bo jeśli ktoś podnosi rękę i głosuje za tym, aby Polska była pozbawiona funduszy, to jest rzeczywiście przeciwnikiem i społeczeństwa polskiego, i przeciwnikiem uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Bo tego typu działanie to jest chyba najbardziej pożądana rzecz dla Putina i dla wszystkich eurosceptyków w Polsce i nie tylko. Andrzej Halicki. Poprawka nie dotyczyła sankcji. Przypomnę, poprawka dotyczy ochrony budżetu Unii Europejskiej przed działaniami, które mogą wyprowadzać środki w sposób nieuprawniony, a więc niezgodnie z zasadami. No dobrze, jeżeli chodzi o praworządność, co to znaczy konkretnie? To znaczy konkretny przypadek. Tego samego dnia mieliśmy debatę i stąd się znalazła ta poprawka o sytuacji w Czechach. Chodzi o to, że na Węgrzech w sposób, no w tej chwili jest to badane, ale ogromne środki ze środków unijnych, subwencji wypłynęły do prywatnych kieszeni, do premiera Babisza, który jest drugim co do wielkości obszarnikiem ziemskim na Węgrzech. Tego dotyczy ta poprawka. Kontroli i monitoringu, żeby środki trafiały do rolników, a nie do takiego na przykład podmiotu, który nie powinien się zbogacić. Tak jest. W związku z tym jest apel do Rady Europejskiej, aby opracować mechanizm i to jest właśnie w interesie Polski, by wszystkie środki trafiały bezpośrednio na inwestycje, które są potrzebne i w sytuacji naruszenia praworządności na przykład omijały rząd, czyli do samorządu wtedy, kiedy są projekty. Na politykę klimatyczną, tam gdzie projekty są realizowane w celu poprawienia jakości powietrza czy w celu budowania projektów proekologicznych. Z ominięciem instytucji, które mogą te środki, no krótko mówiąc, na inny cel, czy sprzeniewierzyć, czy na inny cel wydatkować. Ten mechanizm ochrony i protekcji budżetu jest dopiero do opracowania. To jest apel do Rady Europejskiej, by taki mechanizm powstał. Ponieważ dzisiaj było dużo cytatów, to będzie jeszcze jeden z Donalda Tuska, który napisał: wyprowadzają Polskę z Unii, niszczą sądy, by bezkarnie kraść, szczują jednych Polaków przeciw drugim, głosujesz na nich, masz prawo, ale nie masz prawa dłużej udawać, że tego nie widzisz, bo widzisz. To niekoniecznie się pani musi do tego odnosić, ale chciałabym, żeby się pani odniosła do rezolucji. Rzeczywiście, czy będą takie konsekwencje, jak je opisuje, jeśli będą, pan poseł Halicki, czy mogą być takie, które dotkną wszystkich Polaków? Pan poseł Halicki dosyć precyzyjnie opisał tę poprawkę. Ona jest rzeczywiście krótka i polega na tym, że ma się powiązać budżet z ochronę budżetu Unii Europejskiej z przestrzeganiem praworządności przez państwa członkowskie i wzywa do podjęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych między Komisją Europejską, między Radą Europejską w celu wypracowania dopiero takiego mechanizmu i tego, na czym on miałby polegać. To jest rezolucja, która nie jest wiążąca, bo ona po prostu jest pewną desideratem takim, które wyraża pewną dążność do tego, żeby jednak ten budżet z przestrzeganiem praworządności powiązać, jeżeli chodzi o państwa unijne. Natomiast sama ta rezolucja niczego w tej chwili nie powoduje i wszystkie te głosy mówiące o tym, że to jest odebranie w tej chwili środków w Polsce, są nieuprawnione. Natomiast ja chcę podkreślić jednoznacznie, że jeżeli będzie już taka jednoznaczna decyzja i będzie ona głosowana przez Parlament Europejski, bo jest taki obowiązek, że Komisja Europejska później musi skonsultować swoje stanowisko z Parlamentem Europejskim, uzgodnić, to członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przedstawiciele Lewicy nigdy nie będą głosowali i nigdy nie głosowali za odebraniem Polsce środków. To jest rezolucja, która wzywa też państwa członkowskie, te, które są wymienione, wzywa Węgry, wzywa Polskę do tego, żeby tej praworządności przestrzegać. I ja się nie zgadzam z takimi głosami, które, tak jak pan minister Jaki przedstawiał, że to jest, że mamy sobie prawo robić takie sądownictwo, jakie chcemy. Mamy prawo, ale nie mamy prawa zmieniać, rujnować tego, co w tej chwili w Polsce przez tyle lat zostało wypracowane przez system sądownictwa, do którego będziemy sobie przeszczepiać organy z innych państw, po prostu się rozwali. Tak, to będzie niespójne i nie będzie mogło funkcjonować prawidłowo. To nie jest tak, że sobie można po przepisie brać jeden z Francji, drugi z Austrii, trzeci z Niemiec i że to ma tak cudownie działać. Dobrze, to będzie cudownie działać. Króciutko, jak pan odbiera tę rezolucję, jeśli chodzi o jej możliwe efekty? Czy widać, że już koledzy z opozycji się wstydzą tego, co narobili i próbują dzisiaj nieudolnie jakoś się tłumaczyć. Natomiast jednak przypomnijmy, ta poprawka mają przed sobą dotyczy tego, żeby kiedy są problemy w przypadku praworządności, wprowadzić mechanizmy dotyczące ochrony budżetu, dokładnie w tej rezolucji, która dotyczy Polski i Węgier. Oni dzisiaj jednocześnie mówią, że Polska ma problemy z praworządnością. W tej poprawce jest mowa, że jak ktoś ma problemy z praworządnością, to wtedy należy nałożyć mechanizmy ochrony budżetu Unii, ale twierdzą, że to jednocześnie nie dotyczy Polski. Przez kpinę robicie. Zyba, to jest po prostu wstyd. I jednocześnie. Teraz mnie nie przeszkadzajcie. I teraz chcę powiedzieć państwu tak, że co więcej, wielokrotnie autorka tej poprawki mówiła, że jej chodzi właśnie o Polskę. Jej chodzi o to, żeby Polska, jak nie będzie przestrzegała praworządności, to żeby jej zabierać fundusze. I to jest po prostu wstyd i hańba, co wyprawiają, a żeby pan wiedział, że jeżeli zostaną odebrane pieniądze Polsce, Polacy, polscy europosłowie dołożą rękę do tego, jeżeli polscy europosłowie dołożą rękę do tego, już dokładają rękę do tego, że Polsce zostaną odebrane fundusze tylko dlatego, że są nieudolni i poprzegrywali wybory, to jest po prostu wielki skandal i hańba i ja mam nadzieję, że Polacy rozliczą was z tego, co robicie, chociaż dobrze, że już się tego wstydzicie, bo się z tego wycofujecie. Dlatego, że wygraliście wybory? No to ale co CBA, KNF? Gdzie jest jakaś instytucja, która jest transparentna i uczciwa? Czyli pan się zgadza z tym, że... Zintegrowany system do kory. Było spokojnie, a znowu przenosimy się do karczmy na rubieżach wschodnich, tak? Nie można dyskutować. Co to nie ma do wschodu? No. Ja bardzo, właśnie, bardzo ja lubię, bo tam są zwyczaje określone. Właśnie. Oj, w różnych częściach świata i kraju są różne zwyczaje. My mamy tradycje kresowe, bardzo piękne. Bo to zabrzmiało pejoratywnie. W karczmie na kresach było głośno. O to mi chodzi, proszę szanownego. Słabo to zabrzmiało. A teraz też, bo Anglicy przyjeżdżają i tam straszne robią zamieszanie. Także na zachodzie też jest głośno. Na zachodzie jest bez zmian. Właśnie są zmiany, ciągle są zmiany. Chciałam tylko zapytać, ponieważ żaden wątek już nie zostanie tutaj dogłębnie poruszony, ponieważ nie mamy czasu. Chciałam zapytać, czy będzie w cudzysłowie zemsta w Senacie za odebranie pani Magdalenie Biejat przewodnictwa w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Czy jest taki plan, panie marszałku? No ja nie jestem marszałkiem Senatu. Nie szkodzi, ale macie... Zemsta jest obca ruchowi ludowemu, który ma 125-letnie tradycje i zawsze mówi o dobru wspólnym, a nie o budowaniu murów. Może pani... Lewica nie jest mściwa nie zgadzam się na użycie takiej terminologii. Na pewno nie będziemy się zachowywali tak samo, jak zachowuje się Prawo i Sprawiedliwość, bo do niczego dobrego to nie doprowadzi, że jest ząb za oko za oko, ząb za ząb. Ale to Włodzimierz Czarzasty powiedział, że... metoda. Że może do czegoś takiego dojść? Nie, jeżeli jest złamany obyczaj parlamentarny, a tak się stało w tym przypadku, została wybrana konsensualnie, również głosami Prawa i Sprawiedliwości, przewodnicząca tej komisji pani poseł Magdalena Biejat, to nie zmienia się tych ustaleń. Ale dziękuję, to nie oznacza, że my państwu, będziemy się zachowywać tak samo. Kwestia ustawy została poruszana między wierszami. Ocenią, jak się zachowuje PiS. Ale tak się złożyło, bardzo dziękuję. Anna Maria Żukowska, Klub Lewicy, Piotr Zgorzelski, PSL, Koalicja Polska, Tomasz Rzymkowski, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, Patryk Jaki, Solidarna Polska. Wszystkiego dobrego. Niż do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Rozpocznij 2020 rok z zestawem do zabudowy. Gotuj szybko na płycie indukcyjnej z funkcją booster i piecz dwie potrawy niezależnie w czarnym piekarniku Dual Cook Samsung, oszczędzając 300 zł, płacąc tylko 2498 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. 3, 2, 1. W salonach Peugeot ruszyła akcja Winter Drive. Na starcie silna stawka zawodników. Od zwinnych kompaktów przez rodzinne SUV-y po designerskie kombi. Nie czekaj, wyprzedź innych i zyskaj nawet do 50 tysięcy złotych. Skorzystaj z premii za odkup oraz ubezpieczenia za jedyne 2,99%. Peugeot, na miejsca, gotowi start. Zapraszamy do salonów Peugeot. Barbara, nie uwierzysz. Co? Dziś na wyprzedaży w Media Expert jest ten szybki laptop Acer, co go młody tak chciał. Za 1799 zł, a smartfon Huawei, ten niebieski. Wiem. No, co ci się tak podobał? Za 555, Barbara. Marian, ty mi nie opowiadaj. Ty kupuj. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert.